Ben kitap okudum, seçtim, bari Bismillahirrahmanirrahim. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olursanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Evet. Bakın dünyada her insanın, her kimsenin yöneldiği bir yönü vardır. Yön kıble demek. Sana zümresi değil. Bir ana stratejisi vardır. Ana hedefi vardır. Hepimizin. Kimisi hayatında bir amacı vardır. Para kazanmak ister, güç kazanmak ister, şu yapar, bu yapar. Herkesin hayatta, her insanın bir şeyi vardır. Ama Cenab-ı Hak bu ayetin önünde bir hayırlı ümmetten bahsediyordu. Evet. İnsanlığa şahitlik yapacak, peygamberlik misyonunu ulaştıracak, sağa sola götürecek, bu vesileyle de değer getirilmiş, değer kazanmış, hayırlı bir ümmetten bahsediyordu. Evet. Üst tarafta. Evet. Pasajı biliyorsun. Bu pasajda burada diyor ki bakın, bize bilgi veriyor. Yani peygamberlik misyonunu sürdüren, Allah'ın kitabını ulaştırmaya çalışan kitlelere Cenab-ı Hak mesaj veriyor. Unutmayın diyor. Karşınızdaki her kişinin bir hedefi vardır. Kimisi sağa gider, kimisi sola gider, kimisi hayra gider, kimisi yere gider, kimisi hakla gider, kimisi batıla gider. Ama bir yere gider. Kimisi futbolla ilgilenir, kimisi zenginlikle, kimisi komünist olur, kimisi kapitalist olur, kimisi olur. Ama herkesin bir şeyi var. Bunu bilin. Şimdi öyleyse bakın şimdi. Felsebubu diyor ondan sonra. Madem öyle diyor. Felsebubu hayra. Siz hayırlarda yarışın öne geçin. Siz hayırı ön plana çıkarın. Öyleyse arkasında da bakın işte konumuz olana geldik. Siz nerede olursanız olun bu misyonu götürüyor musunuz? Allah sizi değerli. Arkadaş oradan biliyorum Aydın'dan geldi. İzmir'den geldi. İzmir'den geldi. Bursa'dan gelen. Bursa'dan geldi. Menemen'den geldik. Bursa'dan. Evet. Bursa'dan bir dostumuz daha var. Evet, Allah razı olsun. Hasan Kayhan Bey. Tepeköy'den gelen arkadaşlar. Evet, Tepeköy'den gelen arkadaşlar. İşte hayırlarda, hayırı ön plana çıkarmaya çalışırsak, Cenab-ı Hak bir araya getirir. Bir araya gelince ne olur? Birlik olur, çokluk olur. Birlik olur. Birlik olur. Birlik olursa birliği getiririz. Kurarız. Topluluk olursa da tamam. Yönümüze bağlı. Evet, yönümüze bağlı. Ama biz işte hayır noktasını, hayırı ön plana çıkarma gayretini yaparsak evet, gördüğünüz gibi birliğimiz olur, gücümüz olur, kuvvetimiz olur. Şimdi acizane biz tabii çeşitli vesilelerle anlattık. Madem kitanlar, ben babasının dayağıyla, değneğiyle namaz kılmayı, oruç tutmayı öğrenmiş, Kur'an okumayı öğrenmiş bir adamım. Ama daha sonra bunlar hep ters tepti. Daha sonradan Cenab-ı Hakk'ın verdiği aklı sayesinde araştırma, çalışma neticesinde istikamet buldum. Daha sonra ki şeyimizde değişik yerlerde klasik medrese eğitimi almak yönünde mezhepler fıkhını o kitaplarını ezberledim. Sistem öğrenci ezberledim yani. Anlama ama mezhep ezberliyordu. Böyle birisi oldu. Daha sonra bu memlekette biliyorsunuz ateist geçinen, ateist olan demiyorum bakın. Çünkü ateist geçinip de ateist olmadıklarını bildiğim insanlar var bunların içerisinde. Bunlar dinimize, imanımıza, peygamberimize saldırmaya başladılar. Onların neden saldırdıklarını tespit ettim, şöyle bir incelediğim zaman hiçbirisi Kur'an'ın kendisinden kaynaklanan bir noktayı eleştirmiyordu. Evet. O noktadan saldırmıyordu. Tamamen dine sonradan yamanmış şeylere saldırıyorlardı. Oradan eleştiriyorlardı. Mesela Kur'an'a saldıran kişiler Diyanet'in resmi mealini eleştiriyordu. Adam kitap yazmış, hadisler, rivayetler uydurma gibi yazdı bile belli olmayan nesneleri Müslümanlar İslam dini diye tanıdığından dolayı onu eleştiriyor. Kısacası Kur'an'ı değil, İslam'ın özünü değil, Müslümanları eleştiriyor. Biz de bu aradaki birikimimizi bundan sonra yalın kullanalım diye Kur'an'a yalın sarıldık. Ve kendi tabuğumuzda, hiçbir kimseye şu bu falan filan demeden kendi çevremizde yazdık, çizdik. Bir dost dedi ki, ya bu yazıları internette de paylaşalım. Ben bilmem, yapıverin dedim, yapıverdiler. Böyle böyle derken iş gelişti gitti. İki de yapmışlar o zaman. Yani, İki yapmışlar. Gelişti gitti. Nereye? Yani şimdi şöyle. Arkadan bir daha bakıyoruz. Şimdi biraz kulaklarınızı tıkasa iyi olur. Amerika'dan bir dostumuz, bir kardeşimiz. İnşallah bir ara belki de bu arada da olur babasımızla. Kendileri, ben zamanında anlatacağım çocuğum. Şimdi kardeşim buradaki gayet evveli, köken ülkesiydi. Evlerinde yemek yedim, çaylarını içtim, sohbetlerinde bulundum ama yıllar sonra başka bir nokta nasip oldu. Oradaki faaliyetleriyle Kur'an mealinin İngilizceye çevrilmesi için Chicago'dan hareket başladı. Ve öyle kuşaklara ulaşıldı ki şimdi öyle bir noktadayız şu anda Japonya'da başladı. Yine internet şeyiyle, yine Amerika'daki kardeşlerimiz şeyiyle, yani başta Kenan kardeşimiz Burak'la ne kadar övmüşse de azdır, açık söyleyeyim bunu alsın. Böyle Allah selamet versin. Ama şimdi bunların bir yönü daha var. Bunlar yalnız değil. Bunlar kim biliyor musunuz? Hani babam işliyordu ya, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nı yapmış. Profesör, bir dostumuzun yakınları, kardeşi ve kendisi de bu işi arkadan destekleyen bildiğiniz Sayın Yazıcı olacak. Sayın biraderim burada. Şimdi bu dava yalnız değil. Tek bir şey var. Mealin sonunda veyahut da tebliğin sonunda bir şey söyledik. Biz Kur'an'ı yalın götürelim. Yani bir nokta olduğu zaman, bir şey sorulduğu zaman parantezlerle kendi fikirlerimizi oraya koymayalım. Mesela adam bana bir soru soruyor. Belki de burada vardır o soranlar. Bu konuyla ilgili cevap istiyor. Ben hiç uzatmıyorum. Falan suredeki falan ayeti araya atılmış parantezlerini sil oku diyorum. Yani benim mealden oku demiyorum. Elinde herhangi meal, hangisi olursa olsun diyor. Parantezlerini sil oku. Bu kadar basit. İşte biz de böyle başladık. Bu noktada devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar işte vaktimizi bu konuların araştırılmasına harcıyoruz. Şöyle bir şey arz edeyim. Belki çevredeki sizler, yani Hakkı Yılmaz çok şeyleri deşifretti, ortaya attı diye kabul ediyorsunuz ama öyle noktalar var ki, öyle noktalar buluyoruz ki, yani ihmal ettiğimiz o kadar çok şeyler var ki, ama inşallah gönlüm rahat, sizler bunları hep götüreceksiniz. Yani bunları da bilin. İşte biz bu nokta, yani bizi tanıyacaksanız, bir sorumuz bu, geçmişimiz bu. Yani tanıma noktasında. İşte ben aslen Konya doğumluyum. Konya'nın Beyşehir'in Kayabaşı köyü var. Ben orada doğdum. Okur yazar olmayan bir ailenin çocuğuyum. Ticarete atıldım. Nafakamı ticaret ödeyenin ettim. Bunu cümle alem biliyor. Övünerek söylüyorum. Din adına. Kur'an'ın çay içmedi. Allah İçmem de. Bak çay bile içmem. İçmem de. Varımı yoğunda satarım, bir orada da harcarım. Ticaret yaparken birikimlerim oldu, onları kullanıyoruz. Ama biz bunları kullanırken öyle ummadığımız yerlerden öyle dostlar geliyor ki bana diyor ki şu ifadeyi kullanan belki de 5 kişi oldu. Ben burada eşek başımıyım dedi. Ya bunu da bilin yani. Ben bunu şey yaparken niye böyle hep kendine şey yapıyorsun? Ben burada eşek başımıyım dedim. 5 tane varlık dostlarımız da oldu. Bunları da bilin yani öyle bir şey olarak. Evet şimdi beni tanıdınız. Buradaki şey özel konulu ve şeyli bir şey değil. Şimdi sırayla arkadaşlarım da tek tek kendimizi tanıyalım. Ben de işte yeni yıllardır Zafer'le Sedat'ı yeni tanıdım. Zafer yazışıyordu benimle. Sonra telefonunu kaybettirdi falan. Yeni devreye çıktı. Onu gıyaben tanıyordum. Bu mekanın sahibi ve abisi Sedat Beyler. Onları da ben tanıtmış oluyorum burada. Allah selamet versin. Burada yine gıyaben tanıdığım hani şeyler vardı. Uzun zamandır hizmetlerin vesairesine vakıf oldum. Erkan. Erkan Alıcı. Allah selamet versin. İnternet ortamında ortalığı kasıp kavuran bir yiğit. Evet. Çok güzel bir insan. Tabii çok güzel bir şey. Yani kapıda ilk görüyorum. Çok mesajlarını aldım. Yıllardır. Yani öyle bir şey olarak. Bu mail attı, şu attı, bu attı falan ama kendisini hiç göstermedi. Bir kardeşimiz de bununla inşallah tanışırız. Çok güzel sorular soruyor. İnşallah bu kardeşimizle tanışırız diye programda söylediniz. Acaba onunla tanıştınız mı? Yok hayır, onu tanıştım. Bir arkadaşımız evet, çok güzel evet, sorular Cündi soruyor. Kitapçı. Öyle bir şey, evet. Cündi Kitapçı. Cündi Kitapçı, evet. Evet. Tanışmadınız da. Hayır, tanışmadım. Ama Allah selamet versin. O kadar güzel yazılar yazmış. Yani paralelimizde o kadar güzel şeyler yazmış. O kadar güzel şeyler paylaşıyor ama kendisini bu şeyi biliyor. Şimdi bir de internette, yani televizyonda olsun, internette şöyle şeyler var. Adam soru soruyor, ismini saklıyor. Bakın ismini saklıyor. Ben falanım demiyorum. Biz bunu şey yapmıyoruz. Şimdi hatırlarsanız şöyle bir şey var. Ben televizyonda da söyledim, bunu her yerde söylerim. Kur'an'la ilgili, İslam diniyle ilgili bize soru sorulsun. Bu samimi olmasa da, yani sorulan soru samimi olmasa da öperiz başımızın üstüne koyuruz. Biz her şeyi bilmek zorunda değiliz. En azından o arkadaşın iyi niyet, kötü niyet ne olursa olsun onun sayesinde biz de ilk sürüsüne tamamlamaya çalışıyoruz. Ama her soru, inanır mısınız? İşte televizyonda da açık açık söylüyorum. Değil mi? Ben bir şey atlamışız. Yani bir konu işlediğimiz zaman din, iman, Allah, peygamber neyse kitap vesaire onunla ilgili. Ama çok özel bir nokta es geçirmiş orada. Çünkü istediğimiz zaman içerisinde. Bir dostumuz hani mail atmış. Onun açıklamasına vesile olmuş. Evet. Takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bunlardan çekinmeyiz. Öğreniriz. Hepiniz biliyorsunuz, Müslüman ilişkiyi sorgulama oldu. Beni de sorgulayacaksın, kitabı da, Allah'ı da, her işini sorgulayacaksın. Sorgulayarak kalırsan, yani hani zaten işin sağlamına eriyorsun, tahkike eriyorsun. Öteki türlü taklit işte gerdanlık takar gibi. Hani arkadaşlar sağ olsunlar, yani taklitle gerdanlık takar oldun. Bu hafta öğrendik dediler yani. İşin orijinali o. Evet, şimdi başkasına ait bir şeyi taşıyorsun. Ama soralım, şey yapalım. Buradan da çekinmeyelim. Biz soruları açıyoruz. Burada da açıyoruz. Hocam yalnız bir şey var. Bir peşin fikri kırmak çok zor, kıramıyorsunuz. Yani mesela ben çok sevdiğim bir kardeşim var. İlle ki buradan geçmek çok söylemiş ama kamerayı bunlara iyisi istiyor, gönlüm istiyor bunu. Bir gittiğimde ya dedim bu fari kainat efendim diye başlayanları düşürtür dedim. Bu hakikaten kainatın efendisi Allah'tır. Şöyle bir yüzünü ekşitti, bir berber arkadaşım dedi. Sonra ertesi bir hafta sonra gittim size şu şey programında, sünnet olayı, Müslümanlıktayım. Dedi Rahmadır, bundan sonra dedi konuşmayalım, ben duvar çektim. Bundan sonra ne olur dedi, bana bir daha gelip anlattı. Niye dedim, dedi sapıyorum ben dedi ya. Şey Cuma'dan namaza gittim, tesbihi ben çekmedim, çıktım dedim, tesbih kuden dedim. Bu İslam'a sonradan sokulmuştu. Dedi sen o günden beri dedi. Lan baba dikkat edin ama. Dedi o dediğin günden beri dedi ya ben yolumu şaşırdım. Ya diyorum ki bak Hakkı Yılmaz, Kur'an Reis'ten gir, YouTube'a izle. Yoksa dedim kitabı bedava gönderiyor. Ben gidip getireyim, İzmir'de bir dağıtım şirket var sizin. Ufak Kur'an tefsiri bir de peygamberlerle birlikte. Demin ki arkadaşın elindeydi. Kur'an meali. Onu dağıttı. da var yani. Evet. Hayır, şu. Ha. Yok bunun daha küçüğü. Bunu da. Ha şu. Şunu dağıtıyor. Evet. İnanır mısın ben çok da uğraştım. Çok sevdiğim düzgün de bir arkadaştı. Her alından ekmeğini kazanan 4-4 yıl. Ben bir aydır uğraşıyorum daha onu tutup da onu izletemez. Benim de sizi kadar bilgim yok ki ona şu sureyi aç da oku diyeyim. Evet. Ama böyle kayıplar çok var. Yani en sonunda dedim ki kardeşim sen Peygamber Efendimiz döneminde gelseydin kesinlikle müşriklerin safında yer alırdın. Niye? Çünkü sen diyorsun ben dedemle babamla böyle gördüm. Kur'an'ı bize hocalarımız böyle öğretti. Bu geldiği sünnet olmadan Müslüman mı olur diyor ya. Evet. Yani böyle bir de kırılmıyor. Bu nedir bilmiyorum. Şimdi onlar böyle. Şimdi burada hepiniz hatırlayacağı bir şey var. Zaten oradan Kaf suresinin ilk 5-6 ayetini okuyuver orada. Bunlar yeni bir şey değil. Bu gördüğünüz orada. Bunlar aynı şey. Peygamber Efendimiz'e de demişler. Aynı şeyler. Evet. Ama şimdi ona da dediler. Eski günlerde böyle bir şey duymaz. Yani bir şey duyuyordu. Arkasından bunu da dediler. Ailenin inkara yönelmek için. Yani tekrar kullanmak için. Evet. Bunlar da hep bahane ettiler. Ve şimdi ortası olmuş şunların şeyi buradan metin olarak göreceksiniz şimdi. Halkı ayaklandırdılar. Bu adam sapık, sizin dininizi değiştirmeye geldi. Sakına sakın, buna uymayın. Siz kendi eski inançlarınıza sahip olun, sizin dinden çıkaracak. Böyle dediler. Şimdi bunun metin olarak okuyacağız ama oradaki ayet var. Normal sıralamada Kaf'ın ikinci ayeti olarak düzen bozdular, orada Kur'an'ı yanlış anlatılıyor. Bu noktaları da biliyorsunuz. İkinci ayet. Sizin de ikinci ayet. Nasıl üçüncü ayet? Ha, sen oku Kaf'ı şimdi oradan. Orada bir nokta var. Ben o noktaya dikkat edeceğim. Ben tarihsel yönü değil de şimdi felsefi boyutuna getireceğim olayı. Kaf suresi, Rahman Rahim Allah adına. Kaf, çok şerefli, şanı yüce Kur'an kanıttır ki kesinlikle sen bundan duyarsızlık, bilgisizlik içindeydin. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir. Kur'an sayesinde kurmay birisi oldun. Ama onlar kendilerine İçlerinden uyarıcı geldiğine şaşırdılar da kafirler. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler. Bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi? Bu uzak bir dönüştür dediler. Biz yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Yanımızda da çok iyi kaydedip koruyan bir kitap var. Aksine. Şimdi bu noktaya, buraya kadar okuduğumuz benim anlattığım normal şeydi. Peygamberimizin zuhuru, kafirlerin, müşriklerin karşı çıkışıydı bu. Şimdi bakın bu cümleye, aksine, ben diye başlar bu. Tam olayı ters eden bir ifadedir bu edebiyatta. Şimdi şöyle, aksine, bilakis. Aksine, gerçek kendilerine geldiği zaman onu yalanladılar. Evet. Onun için onlar karma karışık bir iş içindedirler. Şimdi Kur'an tebliğ edildiği zaman peygamber hakikati zikri onlara anlattığı zaman var ya ne kadar öyle çırpınsalar var ya kalplerine zokayı yediler onlar. Acaba başladı. Tamam mı? Soru işareti. Soru işareti de oldu kardeşim. Tamam mı? Şimdi iki tane ayette Hıcır'ın başında da biz onların kalbine bu zikri sokarız diye hançer gibi baktırırız. Şimdi bu başladı. Ben televizyonda Savcı Bey'e bir şey hatırlattım. Ama ben onun siz arka planını anlatayım size. İstanbul'da Yarenler sitesi diye bir site var. Büyük konferans salonları var. Oraya davet ettiler. Orada aşağı yukarı 50'ye yakın profesör, ilahiyatçı vesaire yazar kesimi de var orada. Hatta televizyonlarda sık sık gördüğünüz Abdullah Yıldız Beyefendi de orada falan onların içerisinde. Orada rektörlük yapmış insanlar var vesaire. Fakat orada avukatın bir tanesi Kur'an'la yüzleşme noktasını anlattığım zaman, Kur'an'la yüzleşme olmanın gereğini anlattığım zaman, bu da daha önceki bir cemaatinde lideri. Bu siyasi, yani talebe cemiyetlerinin, bu hani yeniden milli mücadeleciler, bunun liderliğini yapmış bir avukat hakkı. Kalktı, ya Hoca dedi aynen bu ifadeyle. Biz ne güzel kendi dünyamızda düşük bizlerdi. Geldiğinde bizi alt üst ettin be arkadaşlar. Bundan sonra nasıl yatacağız, nasıl takacağız dedi. Yatağımızda nasıl duracağız dedi. Ha, ben de şunu söyledim. Bir özelliğimi söyledim. Ben dinime ait, Kur'an'ıma ait bir nokta bana sorulursa veyahut da herhangi bir vesileyle aklıma gelir de ben onu bilmiyorsam, çözmediysem onu çözmeden uyumam. Yani eşim burada, bunun şahidi. Benim yataktan gece kaçta kalktım, toparlık bir şey yaptım şahidi. Mümkünatı yok. Çünkü olay Kur'an, unutur vesaire. Şimdi bütün, şimdi şu anda karşımıza çıkan arkadaşlar. İşte anlatmamalı bizim yok. Geçen gün Safa ile burada anlatıyor. Eskiden bu örnek köyde başında ticaretle uğraşırken, şey yaparken, şimdi Kur'an'a göre bir istikamet tutmuşlar. Kimisi babasına geliyor, senin oğlanlara ne oldu? Senin oğlanlar şöyle mi oldu? Senin oğlanlar böyle mi oldu? Ya kardeşim ben Müslüman oldum, İslam'ı yaşamaya çalışıyorum, başka bir şey yok yani. Ama yadırganır olmuş. Şimdi arkadaşlara bunları hep söylüyoruz. Burada ne var? Ali İmran 186. Orada onu duyacaksınız. Siz Kur'an'a sarıldığınız müddetçe, sarılırsanız mallarınızla ve canlarınızla belalanacaksınız. Yani malınızın noktalanmasına, canınızdan noktalanmasına, ecdadesine ve bir takım müşriklerinizle bir takım eziyet görücü sözlerin, incitici sözlerin duyacaksınız. Eğer ki sizi herkes gördüğü zaman ne güzel adamlar falan diyorlarsa kendinizden şüphe edin. Evet. O yüzden. Tamam. Kendinizden şüphe edin. Yani bir şey geçin, boşarlar onu. Peygamber Efendimiz, bakın bunu bir şey yapalım. Daima, her zaman içi toplumla barışıp yaşamadı, yaşayamazdı. Biliyorsunuz anlatmama lüzum yok. Kur'an sentez kabul etmez. İslam sentez kabul etmez. Küfür ayrıdır, iman ayrıdır. Lekum dinikum ve diyedin. Bunun Kur'an'da ayetlerini görürsünüz. Gelde peygamberle pazarım. Ya biraz senden olsun, senden olsun. Bir sureler var. Tedbinle söylenir. Tedbin ifadesi. Tedbin yağ çekmek demek. Ya gelsinler, sen onlara yağ çekmek işte istiyorlar ki onlar da sana yağ çekmek. Böyle bir şey istiyorlar. Ama yok. Lekum dinikum ve diyedin. Müslüman İslam da, İslam dinine gri nokta yok. İslam bembeyazdır. Anlatabiliyor musun? Simsiyah. Arada gri bir alan yok İslam'ın yerinde. O zaman biz bunu sarlatmamız müddetçe haliyle anamızla, babamızla, kardeşimizle bunları hep göze alacağız. Dahası var. Yine Hac suresinde yurttan çıkarılma var. Hapse atılma var. Öldürülme var. Bu dava böyle yürür. İbrahim'in babası. Öyle mi? Nuh Peygamber'in oğlu karısı, oğlu karısı, yurdun karısı, böyle bunlar hep olabiliyor. Aile içinden oluyor, niye olmasın ki? Aileden de olur. Bunlar, bırakın dışarıyı, aileden de olur. Ama biz şunu bileceğiz. Hani son şeyde de söyledim, ben o ayeti birkaç defa şunu söyledim. Kur'an'ın kıntak sanatıyla ifade ettiği bir şey var, rahatsız ederim. Neydi o? Allah'a affetmiş. Allah'a affetmiş. Gerisi, kanalı hikaye. Adamın hadis peygamber düşmanına çıkardı. Bizde hiç öyle bir şey duyan oldu mu? Ben her zaman söylüyorum. Yahu bak tespit görevi vardı İslamiyet'te. Bakın. Allah'ı arındırma bakın. Sebbi hısmı rabbike lala. O yüce Rabbinin adını temize çıkarayan bir var. Öyle değil mi? Aynen. Şimdi ama Resulullah'ın döneminde kara sadece Allah'a sürülmüştü. Peygamber'e verilen görev, tespit görevi Allah'a sürülen karaları kaldırmaktı, temizlemekti. Hepimize öyle bir görev düştü ki Allah'la birlikte peygambere sürülen karaları da temizlemek zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi böyle ağırlaştı. Sadece Allah'a sürülen kara değil, peygambere sürülen karaları da temizlemek lazım. O adam necip ki? Onu da biz bir şey yapmak zorundayız. Ve dediğim gibi kaç tane örneklerini gördük. Son televizyonda hani birisinin şeyini söyledi hani. Peygamberimizin Evladının piş olduğu isnat ediliyor açıklıklarını. Bunlardan teşhir ettik. Evet. Ama evet. Sizde evet. Hepsi vardı bunun. Bakabilirdiniz herhalde. Adres verdin değil mi? Evet, evet. Öyleyse, kısaca ben biraz şey yaptım. Dilenin de siz kendinizi tanıtırken, eskilerin, çok güzel insanların dediği bir söz vardı. El İslamu bes, bel bevafi heves. İslam değilim. Resmi Mustafa'daki, hani yazarsan Bismillahirrahmanirrahim var mı? Oranın B harfiyle, burada Mürasim'in son harfi, B harfiyle başlar Kur'an seyrediler ya, bir onun içerisinde, onun arasındadır, gerisi tasavvuf olur. Bu özellikle bileceğiz, Kur'an'a sahip olacağız, yufağı. Bilmeyenlere bir şey dediğimiz yok ama bu bilince yermiş insanların mutlak surette bunu değerlendirmek gerekiyor. Şimdi birinci planda ben teşekkür ediyorum. Teşekkür. Tabii başta bunu şey yaparken, bir şey yaparken ilk önce diyeceğim şeyler unuttum. Kendisi Danimarka'da yaşamasına rağmen şu anda aramızda, yine yiğit kardeşlerimizde Kenan Adıgüzel Beyefendi. Burada toplanmamızın vesilesi de Zafer ve Kenan'ın Hüneri. Bir de Ertan'ın Hüneri, yani şimdi onları da bilelim. Ha, bir kardeşimiz daha vardı, bayan. O. Arkada buradayım hocam. Bir de Serkül Hanım orada. Onlar sağ olsunlar, var olsunlar. Hepimizi bu arkadaşlarımız burada toparladılar. Size koşarak geldiniz. Evet, şimdi Kenan sen oradan kendi ayağından şöyle sen uçtan başla. Bak şu Kenan yan yana durmuşsun. O da iyi yani. Ha, şimdi Kenan, Amerika'dan yazmıştın. Kenan, Murat Özcan'ın babası. Evet, Murat Özcan'ın çıkardı. Ha, bir de kendisini görüyor. Sosyal medyada. Tamam. Benim hayatımda pek yanlış bir çocuk. Ben Amerika'da yaşıyorum. 10 yıldır oradayım. İş kazası geçirdim. 8 yıldır evde hapis kaldım. 8 yıldır da uğraşacak bir şey aradım kendime. Akı Bey'i tanıma fırsatı buldum. Allah'a şükürler olsun. Tanıştık. Dedim ki elimden geldiği kadar yurt içinde, yurt dışında elimden ne geliyorsa, ne yapacaksam sonuna kadar devam edeceğim. Bir grup arkadaş kurduk. Erkan, Esra, Zafer, Murat kardeş Amerika'da, o kendisi gelemedi. Bir arkadaş var, Ömer Ankara'da gelemedi. Bu grupla beraber sonuna kadar gideceğiz. Bu etkinliğimiz ilk defa böyle bir şey yaptık. Biraz acemiliğimiz oldu, kusura bakmayın. Akıbele'de konuştuk. Bunu daha da ilerisine götüreceğiz. İnşallah. İnşallah. Yurt dışına kadar gideceğiz Hakkı abi. Avrupa'dan çıkacağız, sefere çıkacağız inşallah. Hayatım bu, başka bir şeyim yok. Evliyim, 4 çocuğum var. Allah selamet versin. Hayatım bu, başka bir şeyim yok. Esra bacım. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben bu kadar beklemiyordum kızlar olabileceğini. Birkaç yıl önce Hakkı Bey sayfasında Facebook'ta konuştum. Kendisi de çok uzun zamandır, çok seviniyorum bunu, çok uzun zamandır tanıyorum. Evin Canlı Şölen diye bir abi sayesinde yıllar önce... Bak, hiç gördün mü bu adam? Abi, yoldan mıydın? Ben gördüm, yanından da geçtim. O abi sayesinde ya, ki ona da binlerce teşekkürler. Ben yani gözlüğünü gördüm, oradan tanıyorum. Çok teşekkür ederim. Tam kendisi oradan. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Hakkı Bey ayrıca ama Evin abi, Can abi benim için çok daha kıymetlidir. Kanalıma vesile oldular. Evet. Ki hatırlıyorlardır muhtemelen. Onların sayesinde tanıştım. Genç yaşında tanışmış olmamın, şu anda genç değilim ama yıllar önce tanışmış olmamın büyük bir avantajı oldu bana. Hiç vazgeçmedim okumaktan.